آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ربط کیا ہے, دونوں میں علاقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور عبادت کے مان بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہی ہے. تو توحید اور عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کون سا ربط ہے؟ ہم سب سے پہلے اسی ربط کو, اسی تعلق کو واضح کرنا چاہتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی ہے. حقیقی خالق وہی ہے, لیکن انسان کے عالم وجود میں آنے کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں. انسان اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے, اور اس شاہکار کو بنانے کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے, وہ ماں کا رحم ہے. انسان اپنی تخلیق کے سارے مراحل, سارے مدارج ماں کے رحم میں طے کرتا ہے. یہ ایک نطفہ ہی تو ہے جو باپ کی پشت سے چل کر کے ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسی نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. اور ڈیپ میں جایا جائے, گہرائی میں, تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نطفہ یہ بہتا ہوا پانی ہے اور ماں کا رحم دریا ہے. اسی دریا کے اندر یہ پانی بہ رہا ہے. ایک حیرت انگیز منظر ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقاش, بڑے سے بڑا پینٹر, بڑے سے بڑا صورتگر, بڑے سے بڑا مصور پانی پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا. ممکن ہے؟ پانی پر نقش بنانا امپوسبل ہے, محال ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا صورتگر, دنیا کا بڑے سے بڑا مصور, دنیا کا بڑے سے بڑا نقاش پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا, پانی کے اوپر صورتگری نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی قدرت عظیمہ اور اس کی قدرت کاملہ ملاحظہ ہو کہ اسی پانی کے اوپر ایسی صورتگری کرتا ہے کہ اس صورت کو دیکھ کر آدمی دم بخود رہ جائے. یہ قدرت کا ایک لاجواب شاہکار ہے, بے نظیر نمونہ ہے. اسی کو سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دہد نطفہ را صورت چونپری کی کر دست بر آپ صورت گری, دہد نطفہ را صورت چونپری کی کر دست بر آپ صورت گری, کہ نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے. اور یہ بہت عظیم کام ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے اوپر پانی کے اوپر صورت گری کرے. دہد نطفہ را صورت چونپری کی کر دست بر آپ صورت گری, اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقاش پانی کے اوپر صورت گری کرنے سے قاصر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو پانی کے اوپر صورت گری کرتا ہے. اور اسی نطفے سے ایسی مخلوق وجود میں لاتا ہے, ایسی مخلوق بناتا ہے جو ایک زبردست شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی حقیقی خالق ہے انسان کا، لیکن خلقت کے اور تخلیق کے سارے مدارج، سارے مراحل یہ ماں کے رحم میں طے کرتا ہے انسان. یہ ربط ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی خالق ہے انسان کا، لہذا عبادت اسی کی کرنی چاہیے، پرستش اسی کی کرنی چاہیے، اور مجازی خالق، ظاہری خالق ماں باپ ہیں، لہذا ان کی عبادت نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان دونوں ٹکڑوں میں باہمی ربط کیا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے بعد جتنے احسانات اور جتنی نوازشیں ماں باپ کی ہوتی ہیں کسی اور کی نہیں ہوتی. اللہ کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات اس کے ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں شریک کرنے کا روادار نہیں تو تا بدی گرہ چہ رسد، دوسرے لوگوں کو اس کی عبادت میں شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت میں شرکت کی ادنا گنجائش بھی ہوتی تو ماں باپ کو اس کی عبادت میں شریک کیا جاتا، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا ہے. حالانکہ اللہ کے احسانات کے بعد بندے کے اوپر اس کے ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ دوسری بات مستفاد ہوئی ہے آیات کے ٹکڑے سے. وہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا حقیقی خالق ہے، لہذا عبادت کا مستحق وہی ہے، اور چونکہ ظاہری خالق انسان کے عالم وجود میں آنے کا ظاہری سبب ماں باپ ہیں، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اور بخاری شریف کی یہ روایت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ من الکبائر الاشراق باللہ و عقوق الوالدین، کہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. دیکھو یہاں بھی شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کا تذکرہ ہے، جس طریقے سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا گیا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی. اب اگلے ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں، ماں باپ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ماں باپ میں سے ماں یا باپ کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، تو تین باتیں اولاً پیش نظر رکھو. ایک تو ان کے سامنے اف نہ کہو، دوسرے ان کو جھڑکو نہیں، بات کرو تو شریفانہ انداز. یہ تین باتیں پہلے بتائی گئیں. اس کے بعد آیت کے اندر دو باتوں کا اور تذکرہ ہے. پہلے ہم ان تین باتوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں. یہاں بڑھاپے کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ ماں باپ کے بڑھاپے کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ ارے وہ تو جوانی میں بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں ماں اور باپ قابل عظمت ہیں، قابل احترام ہیں، اور ادب کے، مہربانی کے، شفقت کے، احترام کے مستحق. یہاں بڑھاپے کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ بڑھاپے کا حوالہ کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس تو تم ان کے ساتھ ایسا ایسا نہ کرنا، بلکہ ایسا ایسا کرنا. جبکہ ماں باپ تو ہمیشہ احترام کے مستحق ہوتے ہیں. بڑھاپے کا حوالہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑھاپے کا حوالہ اس وجہ سے دیا ہے. قرآن یہ تو نفس انسانی پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ بڑھاپا ہی ماں باپ کا وہ مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں ماں باپ کی موجودگی لوگوں کی تباہ کے اوپر گرا گزرتی ہے. ایک ردی مال سمجھا جاتا ہے ماں باپ کو, اور اس مرحلے میں ماں باپ کے پہنچنے کے بعد بچے اپنی ماں باپ کی قربانیاں, ان کی جافشانیاں, ان کی خدمتیں اور ان کی شفقتیں, ان کی رحمتیں سب فراموش کر جاتے ہیں. انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ تم بھی اس مرحلے سے گزرنے والے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا, اب تم ان کا بچپن سنبھالو. نہیں, قرآن حکیم کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پہلے تم کمزور تھے, اس کے بعد تم قوی ہوئے, اور اب اس قوت کے بعد تم کو دوبارہ کمزوری کی طرف اور بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جائے گا, سفیدی کی طرف لوٹا دیا جائے گا. گویا کہ انسان پہلے کمزور, رفتہ رفتہ قوت کی طرف بڑھتا ہے, اور قوت کے مرحلے کے بعد پھر وہ پہلے مرحلے کی طرف لوٹاتا ہے, پھر کمزور ہو جاتا ہے. انسان کا بچپن, جوانی اور یہ بڑھاپا, یہ پھر بچپن, اس لیے کہ بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں رہتا. جس طرح بچہ جہاں اسے بٹھا دیا جائے وہیں پاخانہ اور پیشاب کر لیتا ہے, اٹھاؤ تو اٹھتا ہے, بٹھاؤ تو بیٹھتا ہے, ایسے ہی بوڑھے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جہاں بٹھا دیا جائے وہیں پر پیشاب اور پاخانہ, اٹھا دیا جائے تو اٹھ جاتے ہیں, بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اسی طرح بوڑھے کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے. جیسے بچہ چلنے پھرنے کا محتاج ہوتا ہے, اسی طریقے سے بوڑھے لوگ بھی چلنے پھرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. تو غور سے دیکھا جائے تو یہ بڑھاپا بڑھاپا نہیں بلکہ آدمی کا وہ بچپن ہے جو پھر لوٹ آیا ہے. یہاں بڑھاپے کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کیا تھے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو تھے, ایک گوشت کا کمزور لوتھڑا ہی تو تھے کہ ہم نے تم کو ماں باپ کی گود میں ڈال دیا تھا. تم ایک مزغے گوشت کے سوا کچھ نہیں تھے, گوشت کا ایک لوتھڑا تھے, ہم نے اس لوتھڑے کو تمہارے ماں باپ کی گود میں ڈال دیا. اور کس طرح انہوں نے اس لوتھڑے کی حفاظت کی ہے ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو, تمہاری پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, بھوکے رہ کر بھی ماں باپ نے تم کو کھلایا. تم بیمار ہوئے تو ماں نے رات رو کر کے اور جاگ کر کے کاٹی ہے, اور باپ کا حال وہ تو ڈاکٹروں کے, ہاسپٹلوں کے اور اسپتالوں کے چکر لگاتا رہا ہے, دونوں اضطراب کا شکار, دونوں پریشانیوں کا شکار, دونوں کو چین نہیں جب تک تم ٹھیک نہیں ہو گئے. ارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے آپ کو گرمی رکھ دیتا ہے بچے کی خاطر, بک جاتا ہے بچوں کے لیے, یہاں تک کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے بچے کے لیے, اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے. اتنی بڑی قربانی ہے, اتنی عنایتیں اور رحمتیں اور شفقتیں ہیں کہ انہیں شفقتوں کا بدلہ انسان اگر ماں باپ کے لیے اپنی کھال کی جوتی بھی بنا کر کے دے دے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. چاہے کہ ان کے سامنے اوف کہا جائے, انہیں ڈانٹا جائے, ان کے سامنے گستاخی سے پیش آیا جائے. بڑھاپے کا حوالہ بےمانہ ہے. کہ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا, اب یہ ان کا بچپنا ہے, اب ان کا بچپنا تم سنبھالو. قرآن حکیم ایک جگہ اور کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں. ہم جس آدمی کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں. مثلا یہ آدمی جا رہا ہے، اس منزل پر پہنچا، اس کے بعد اوندھا ہونے کا مطلب پھر وہیں آ گیا. وہی مطلب میں نے بتایا کہ انسان بچپن سے جوانی کی طرف گیا، جسے آیت میں ضعف سے قوت کی طرف بڑھنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب قوی ہو گیا تو پھر دوبارہ اسی کمزوری کی طرف لوٹ آتا ہے. اور عجیب بات ہے، اس آیت کریمہ میں ضعف کے ساتھ شیبہ کی قید لگائی گئی ہے. بہت زبردست بات کہی گئی ہے کہ ادھر کمزوری اور ادھر سفیدی، شیب معنی سفیدی، کہ اے انسان بالے کالے، بال کالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جوانی کو تو، اپنے بڑھاپے کو تو چھپا سکتا ہے اور اپنی جوانی کو ظاہر کر سکتا ہے، یہ کمزوری کہاں لے جائے گا؟ ضعفاً و شیبہ، ارے کون سا ایسا خضاب ہے جو تیری کمزوری کو دور کر دے؟ بالوں کو جو سفید ہو گئے ہیں انہیں خضاب سے تو کالا کر لے گا، لیکن کمزوری کو کہاں سے چھپائے گا؟ کمزوری تو اس سفیدی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی خضاب ایسا نہیں ہے جو آدمی کی کمزوری کو جوانی میں بدل دے، قوت میں بدل دے. بال جو سفید ہو گئے ہیں کالا کرنا چاہیے معنی دار. ہاں اگر کوئی ایسا خضاب ملے جو بال کو سفید جو ہیں ان کو کالا کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا کو، بوڑھاپے کو بھی کالا کر دے، کمزوری کو بھی کالا کر دے، یعنی انسان کو کبھی بنا دے. لہذا ضعفاً کے ساتھ شیبہ کی قید لگی ہوئی ہے کہ کمزوری اور سفیدی. آدمی سفیدی تو دور کر سکتا ہے خضاب کے ذریعے، لیکن یہ کمزوری نہیں دور کر سکتا. دنیا کا کوئی خضاب ایسا نہیں جو کمزوری کو دور کر سکے. لہذا اگر دور کرنا چاہتے ہو تو دونوں دور کرو، ایک ہی چیز دور کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. ماں باپ نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے، اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تم بھی ان کا بچپن سنبھالو. اور کس طرح سنبھالو ان کا بچپن؟ فلا تقل لهما اف، انہیں اف نہ کہو، یعنی بس اف نہ کہو اور کچھ بھی کہہ سکتے، اف نہ کہو اور سب کچھ کہہ دو. یہ اف اصل میں ایسا کلمہ ہے جو دل کی بیزاری کے اظہار کے لیے آتا ہے، یعنی این ایکسکلیمیشن ڈینوٹنگ ڈس لائک، یعنی ایک ایسا کلمہ ہے جو ڈس لائک یعنی کہ دل کی بیزاری کو ڈینوٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. این ایکسکلیمیشن ڈینوٹنگ ڈس لائک، یہ ایسا کلمہ ہے جو دل کی بیزاری کے اظہار کے لیے آتا ہے. گویا ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ اور تمہاری ہر وہ ادا جس سے یہ پتا چلے کہ آپ ماں باپ سے بیزار ہیں، وہ لفظ اف کے دائرے میں آتا ہے. فلا تقل لهما اف، انہیں اف نہ کہو. کیا مطلب؟ کوئی ایسی بات نہ کہو جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، کوئی ایسی بات نہ بولو جس سے ان کا دل دکھے، اور کوئی ایسی ادا استعمال نہ کرو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی اف مت کہو بقیہ سب کچھ کہتے رہو. تو یہ تو دل کی بات ہے کہ ایسا نہ لگے کہ تم ان سے دلی طور پر بیزار ہو، یعنی دل میں ان کے لیے خلوص اور محبت رکھو، بیزاری کا جذبہ نہیں. یہ تو دل کی حالت بتائی گئی کہ تمہارے دل میں ماں باپ کے تئیں کیا ہونا چاہیے، بیزاری نہیں، بلکہ بیزاری کی جگہ جذبہ شفقت و محبت ہونا چاہیے. ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تم کو نہیں جھڑکا ہے. بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ابا یہ کیا ہے؟ گھڑی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹے گھڑی ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے گھڑی ہے. ابا بتاؤ نا یہ کیا ہے؟ گھڑی ہے بیٹا. ابا لے دو نا. ہاں بیٹے لے آئیں گے. اور باپ بیٹے یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دماغ قابو میں نہیں رہتا بڑھاپے میں, کسی بات کو بوڑھا بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہے. بیٹے یہ کیا ہے؟ بیٹے تم نے وہ کام کر لیا؟ بولے ہاں کر لیا. بیٹا تم نے وہ کام کر لیا؟ ہاں کر لیا. بیٹے تم نے وہ بات وہ کام کر لیا؟ کیوں بار بار آپ پریشان کر رہے ہیں؟ سٹھیا گئے ہیں آپ, آپ کی عقل ماری گئی ہے, بار بار ایک بات کو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ لیکن باپ نے ایسی کوئی بات تم سے نہیں کہی ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہتا ہے تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ماں باپ کو ڈانٹو؟ وہ جتنی بار پوچھے کیا ہے پیار سے جواب دو. یہ ہے آپ کو چاہیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اف نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں. دل میں بیزاری کا جذبہ نہ رکھو, جذبہ شفقت و محبت رکھو. اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس کے اندر گستاخی شامل ہو. اور بات کرنے کا جب موقع آئے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کرنے کا موقع آئے تو بات کیسی ہونی چاہیے؟ کہا گیا قَوْلًا كَرِيمًا, قول تمہارا کریم ہونا چاہیے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گریشس ورڈ. گریشس ورڈ یعنی گریشس کے معنی ہوتے ہیں انگریزی کے اندر عمدہ, پاکیزہ, شستہ, شاندار, بہترین, کوئی بھی ترجمہ کر لو. گریشس مینس عمدہ. بات کہو تو بات عمدہ ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ بات اگر عمدہ ہوگی تو سامنے والے کو اچھی لگے گی. گویا کہ بات ایسی کہو جو بات تمہارے ماں باپ کو اچھی لگے. ایسی بات کبھی مت کہنا کہ نہ گوارے خاطر ہو ان کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے اگر بات کہنے کا موقع آ جائے تو بات کیسی ہونی چاہیے؟ انتہائی سعادت مندانہ انداز میں, انتہائی شریفانہ انداز میں, اور تمہارے جملوں کا ایک ایک لفظ عمدگی لیے ہوئے ہو, پاکیزگی لیے ہوئے ہو, شائستگی لیے ہوئے ہو, جو ان کے دل کو لبھاوے, گرویدہ کرے, نہ کہ ان کا اس سے دل دکھے. یہ تین باتیں ہیں. آگے دو باتیں کہی گئیں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ چوتھی بات ہے. پہلی بات کیا تھی؟ اف مت کہنا. دوسرے جھڑکنا نہیں. تیسرے شریفانہ اور سعادت مندانہ انداز میں بات کرنا. چوتھی ہدایت, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور پست رکھا کرنا تابے داری کا بازو رحمت سے. بڑی جاندار بات کہی گئی ہے اور بڑے شاندار انداز میں. جناح کے معنی ہوتے بازو کے. ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جاتا کہ اپنے ماں باپ کی حد درجہ تابے داری کرنا, لیکن اس کو ایک استعارے کے انداز میں کہا گیا ہے. اصل میں جناح الذل یہ ایک اس طریقے کا میٹافر ہے, استعارہ ہے. اس لیے کہ جب جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتا ہے. مرغیوں کو دیکھا ہے, بچے آس پاس دانا چنتے رہتے ہیں. مرغی دانا چنتی رہتی ہے لیکن اس کی نگاہ اپنے گرد و پیش رہتی ہے, اور جیسے ہی کسی خطرے کو بھانپتی ہے فوراً ایک آواز نکالتی ہے. یہ آواز خطرے کا الارم ہوتا ہے, بچے فوراً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں اور وہ اپنے بازو پھیلا دیتی ہے اور بچے بازو میں گھس جاتے ہیں. یہ استعارہ ہے, بڑا شاندار استعارہ ہے قرآن حکیم کا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پیار اور محبت, شفقت اور نگہداشت کے جذبے سے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے, بے نہیں تمہارا یہی انداز ہونا چاہیے ماں باپ کے تئیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے تابے داری کا بازو جھکائے رکھنا. اور آگے من الرحمت کی قید ہے. پہلے رحمت کا معنی سمجھ لو. رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت یہ محبت کے آخری درجے کو کہتے ہیں. اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے محبت کا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے لیے رحیم اور رحمان زیادہ استعمال کیا ہے قرآن حکیم میں. یہاں تک کہ ہر سورہ کریمہ کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے, کسی اور صفت سے نہیں. اور خود فرماتا ہے کہ میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور بندے کو کتنا چاہتا ہے؟ اگر ایک حصہ ماں باپ چاہتے ہیں دنیا کے, جس میں جانور بھی شامل ہے, تو 99 حصہ اللہ تبارک و تعالی محبت کا اپنے پاس رکھے ہوئے بندوں کے تئیں. اندازہ لگائیے محبت کی انتہا ہے. اور محبت کی انتہا جہاں ہو جائے, محبت کے آخری استاپ کو رحمت کہا جاتا ہے. یہاں رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے تابے داری کا بازو بچھائے رکھنا کافی نہیں ہے. ایک ہے تابے داری کا بازو بچھائے رکھنا, رحمت کی قید سے ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے, اس شبہ کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کھانا مہیا کر دیا جائے, ماں باپ کو ایک چادر دے دی جائے اور ایک بستر دے دیا جائے اور ایک ٹوٹی ہوئی کھاٹ دے دی جائے سونے کے لیے, پہننے کے لیے سال بھر میں بہو کا اترا ہوا کپڑا دے دینا چاہیے, سوکھا روکا پھینک دینا چاہیے, تاکہ دوسرے لوگ پڑوسی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اپنے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو بعض لوگ ماں باپ کی خدمت مہر و محبت اور شفقت و رحمت کے جذبے سے نہیں کرتے, بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ معاشرے میں ان کا ایک وقار رہے, کوئی ان کی طرف انگشت اعتراض نہ اٹھائے کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اور یہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا. معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور بدنامی سے بچنے کے لیے لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا نہیں, لوگوں سے ڈر کر کے, معاشرے سے دب کر کے اور معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اگر تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہو تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے, بلکہ خدمت جو کر رہے ہو تم, اطاعت جو تم کر رہے ہو, فرما برداری جو ماں کی کر رہے ہو, اس کا منبع اور اس کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ رحمت. اگر تابے داری, اطاعت اور فرما برداری کا محرک اور منبع رحمت نہ ہو تو یہ تابے داری اور یہ فرما برداری ماں باپ کی اللہ کو مطلوب نہیں, بلکہ وہ تابے داری اور وہ حسن سلوک اور وہ اطاعت ماں باپ کی ہونی چاہیے جس اطاعت اور فرما برداری کے اندر رحمت کا پانی ملا ہوا. اس وجہ سے رحمت کی قید آگے لگائی گئی ہے, ورنہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ سے بات نہیں بن رہی تھی, آگے مِنَ الرَّحْمَةِ کی قید لگائی. کیا نفض انسانی پر ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. قرآن حکیم ایک ایک لفظ بڑھا کر کے عجیب عجیب حقیقتوں کو آشکارا کرتا ہے, تدبر کی ضرورت ہے. اور آگے کہا کہ بس اتنا ہی کافی نہیں ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ اف نہ کہو, انہیں ڈانٹو نہیں, بات شریفانہ انداز میں کرو. رحمت یا رحم دلانا, اطاعت کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھو. ترجمہ کیا ہوگا؟ رحم دلانا, اطاعت کا بازو ان کے لیے ہمیشہ بچھائے رکھو. کتنا لمبا ترجمہ کرنا پڑا ہے معمولی سے الفاظ کا. چار چیز ہے, پانچویں چیز, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما رب یعنی صغیرا. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اس دعا کے اندر بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے. دعا پہلے دیکھ لو, اے میرے رب, میرے ماں باپ کے اوپر رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے رحمت, محبت, شفقت کے جذبے سے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی. ایک تو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرتے رہو, لیکن دعا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ چار چیزوں کے ذکر کے بعد اس کیوں کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا تو کرنی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے یہی کہا ہے کہ یہ دعا کرتے رہو, لیکن یہ دعا چار چیزوں کے بعد کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کیوں کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر اطاعت کی انتہا کر دو, فرما برداری کی انتہا کر دو, اپنی کھال کھینچ کر جوتا بنا دو ان کے لیے, تب بھی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا نہیں ہوا, مہر و محبت اور شفقت و رحمت کا حق ادا نہیں ہوا. اب اللہ سے دعا کرو تو رحم کر, میں نہیں کر سکا, حق نہیں ادا کر سکا, رحمت کا محبت کا حق نہیں ادا کر سکا, باری تعالیٰ میں قاصر رہ گیا, اب تو ان کے اوپر رحم فرما. یہ ہے دعا کے تذکرے کا کہ کیوں کیا گیا, اس کا جواب دعا تو کرنی ہے لیکن کیوں, اس کا جواب ہم نے دیا کہ من الرحمہ, رحم دلانا اطاعت کا بازو بچھائے رکھنا ہے. تو رحم دلانا اطاعت کا بازو بچھائے رکھنا ہی ہے آپ کو, لیکن آپ زندگی بھر اگر بازو بچھائے رکھے رحم دلانا اطاعت کا تو حق ادا نہیں ہوا. اب اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش برابر آتا رہا لیکن قاصر رہا ہوں, محبت کا حق ادا نہیں ہوا, اطاعت کا حق ادا نہیں ہوا ہے, فرما برداری کا حق ادا نہیں ہوا. اے اللہ اب تو رحم فرما ان کے اوپر. کیا سرا رہے ہیں, یہ ہے ماں باپ کا مقام, والدین کا مقام شریعت اسلامیہ میں. نہیں تو دوسرے معاشرے جو دین سے بیزار ہیں, جن کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں, وہ تو اپنے باپ کو اولڈ ڈاگ بولتے, کیا بوڑھا کتا. لیکن شریعت اسلامیہ نے ماں باپ کو کیا مقام دیا ہے, اس کے لیے یہی آیتیں کافی ہیں. جبکہ قرآن حکیم میں بارہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہاں تک کہ بنی اسرائیل سے جو معاہدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, مان بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ لیا, یہ وعدہ لیا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, تو وہی ہم نے ان سے یہ بھی میثاق لیا تھا, یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لینا ماں باپ کی اطاعت کی اہمیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. اب تک ہم آیت کریمہ سے استدلال کرتے رہے ہیں, اب ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو جس سے ماں باپ کی اطاعت کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ او احدہما ثم لم يدخل الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, خاک آلود مانے اس کی ناک میں مٹی لگ جائے, مٹی لگ جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود. تین مرتبہ آپ نے فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ کس آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت میں نہیں داخل ہو گیا, اس کی ناک خاک آلود. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے, ماں کے قدموں کے نیچے, ماں کا درجہ بڑا, اس وجہ سے صرف اس حدیث میں ماں کا تذکرہ کیا گیا. والدین کی اطاعت ہی سے جنت ملنے والی. رحم انفہ ایک تعبیر ہے کہ فلاں آدمی کی ناک خاک آلود ہو, ذرا ہم اس لفظ کی تشریح کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس حدیث سے بات کیا نکلتی ہے خلاصے کے طور پہ, وہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. رغیما انفہ اس آدمی کی ناک خاک آلود, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مے یور نوز بی ربڈ انٹو ڈرٹ, یعنی تیری ناک مٹی میں کچرے میں چلی جاوے, اس میں رگڑ دی جائے, رب مس رگڑ لے, مے یور نوز بی ربڈ انٹو ڈرٹ, یعنی کچرے کے اندر تیری ناک رگڑ دی جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنی ناک ہی اونچی کرنے کے لیے تو کرتا ہے نا, کہ میری ناک اونچی رہے, مجھے معاشرے میں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں, وقار کی نگاہ سے دیکھتے رہیں. آدمی ہر کام جو وہ کرتا ہے صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کرتا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے درمیان میری عزت رہے. اپنی ناک نیچی کرنا کوئی نہیں چاہتا. اور کسی آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے, کیا مطلب؟ وہ ذلیل ہو گیا. گویا یہ ذلیل ہونے کی طرف ایک استعارہ ہے کہ جس آدمی کے ذلت کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں آدمی ذلیل ہو جائے تو اس کے لیے عربی میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے, رغیم انفہ, اس کی ناک خاکالو دو, یعنی وہ ذلیل ہو جائے. حدیث یہ کہہ رہی ہے تم اپنی عزت کمانے کے چکر میں دوڑ دھوپ کرتے رہو, لیکن اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو ذلت ہی ذلت تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں. آگے میں بتاؤں گا. حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا کچھ دنیا میں دے دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا, بلکہ آخرت میں اس سزا کو مؤخر رکھتا ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ماں باپ کے نافرمان کو دنیا ہی میں سزا نہ دے دی جائے تب تک اس کو موت نہیں آتی, یہ سزا ملنی ہے اس کو, اسے ذلت ملنی ہی ہے, اسے ذلیل ہونا ہی ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے رغیبان کو, اس آدمی کی ناک میں مٹی لگ جاوے, یعنی وہ آدمی ذلیل ہو جاوے جو ماں باپ کی اطاعت نہ کرے, ان کی فرما برداری نہ کرے. اب آدمی عزت کے لیے دوڑتا رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے, ذلیل ہونا ہے اس کو. لہذا اپنے آپ کو اگر ذلیل ہونے سے بچانا ہے تو ماں باپ کی اطاعت کو لازم پکڑو, ورنہ ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے. تم ذلیل ہو گئے مرنے سے پہلے, مرنے سے پہلے تم کو ذلت کا اور حقارت کا منہ دیکھنا ہی ہے, جیسا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا بڑا زبردست مقام ہے اسلام کے اندر, اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا ہے. یہ موضوع نامکمل ہے اور مکمل کر بھی نہیں سکتے, لہذا اس موضوع کی تکمیل کے لیے اگلا جمعہ اٹھا رکھیے.